Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü ders muzari fiil. Bir önceki dersimizde hatırlanacağı üzere mazi fiili gördük. Neydi? Geçmişte olmuş bitmiş hadiselere, fiillere delalet eden, olaylara delalet eden fiile mazi fiil dedik. Bugünkü dersimizde ise inşallah muzari fiili göreceğiz. Muzari fiil, bir işin, bir olayın şimdiki zamanda ya da gelecekte, istikbalde yapıldığını, yapılacağına delalet eden fiillerdir. Bir olay şu an yapılıyorsa ya da gelecek zamanda yapılacaksa muzari fiille ifade edilir. Yektubu, yazıyor, yazacak. Yensuru, yardım ediyor şeklinde. Değil mi? Muzari fiillerin başında eteyne, neeytü harflerinden, yani muzariyat harfleri deniyor bunlara. Elif, ta, ya ve nun. Elif, ta, ya ve nun harflerinden bir tanesi mutlaka olur. Muzari fiil yapılırken kitaplarda genelde şöyle geçer. Mazi fiilin başına muzariyat harflerinden birisi getirilir. Neymiş bu muzariyat harfleri? Elif, ta, ya, nun. Bu harflere muzariyat harfi deniyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, birçok mazi fiilin başında da bu harfler bulunabilir. Ekele mesela, ekele de ne var? Muzariyat harflerinden elif var. Karıştırılmasın. Başında bu harflerden bir tane harf bulunan bütün fiiller muzari fiildir demiyoruz. Muzari fiil yapılırken bu harflerden bir tanesi bulunur. Bu harfler malum muzarilerde nedir? Fethalıdır. Malum muzarilerde nedir? Fethalıdır. Meçhul muzarilerde ve rubai muzarilerde ise hem malumlarında hem meçhullerinde dammelidir. Hatırlarsanız malum ve meçhul fiilleri gördük değil mi? Malum fiil neydi? Fiilin faili malumsa, biliniyorsa, zikrediliyorsa buna malum fiil dedik. Fiilin faili yoksa, meçhulse buna da meçhul fiil dedik. İşte muzariyat harfleri sülasi, üç harfli fiillerde nedir? Her zaman fethalıdır malumlarda. Meçhullerde ise dammelidir ki biraz sonra mazi, malum ve meçhulünü ayrıca göreceğiz. Fiiller harflerin bakımından sülasi, rubai şeklinde ayrılır. Rubai fiilleri inşallah ileride göreceğiz. Biz şu an sadece sülasi, üç harfli fiilleri, sahih, salim fiilleri görüyoruz. Yani illet harfi bulunmayan sahih fiilleri görüyoruz. Derslerimizde buna dikkat edin. Getirmiş olduğumuz bütün kurallar bu fiillere yönelik kurallardır. Yani salim ve sülasi olan fiillere yönelik kurallardır. Neymiş? Muzariyat harfleri malum muzarilerde fethalı, sülasinin meçhulünde dammeli, rubai malum ve meçhullerde dammeliymiş. Burada hemen bir noktayı anlatayım size inşallah. Fiillerin veya isimlerin kök harflerinden oluşan asli harflerine vezin denir. Yani bir fiilin veya bir ismin kök harflerinden oluşan o kısma vezin denir. Sülasi fiil ve sülasi isimlerin, yani üç harfli fiil ve üç harfli isimlerin veznine feale diyoruz tanımlarda, kolay olsun diye. Bu ne demektir? Mesela sülasi bir fiil nasara, bütün harfleri nedir? Aslidir. Nasara'nın nununa, ilk harfine faal fiil denir. İkinci harfine aynül fiil denir. Üçüncü harfine ise lamül fiil denir. Bunlar tanımlarda kolaylık olması için. Fiilin lamül fiili dediğimiz zaman hemen onun üçüncü, yani nasara'ya göre ra harfini dikkat çektiğimiz anlaşılsın diye böyle bir vezin tanımlama getirmiş dilciler. Salim sülasi fiillerde faul fiil her zaman için sakindir. Bakın dikkat edin. Yensuru derken faul fiil burada nundur. Niçin? Çünkü ye zaittir. Fazladan, sonradan gelmiştir. Kök harfi değildir. İlk harf nedir? Nundur. Yektübü dediğimizde ilk harf, yani faul fiil nedir? Kef harfidir. Salim sülasi fiillerde faul fiil nedir? Her zaman için sakindir. Yektübü, yen, suru, bakın nun sakin, kaf sakin, yekülü, elif sakin. Salim sülasi fiillerde aynül fiilin belli bir harekesi yoktur. Yani ikinci harfin, kök harflerinden olan ikinci harfin belirli bir harekesi yoktur. Bu fiilin babına göre değişir. İnşallah onu da göreceğiz. 6 bab vardır sülasi fiillerde. Bu 6 babtan birisine göre aynel fiil her zaman için değişir. Peki bunu nereden öğreneceğiz? Bunu sözlüklerden öğreneceğiz. Mesela yen suru derken aynül fiil dammeli gelirken yahsibu derken ne gelmiş? Kesralı gelmiş değil mi? Yeftahu derken fethalı gelmiş. Bu fiilin babına göre değişir. Salim sülasi fiillerde lamül fiilin harekesi nedir? Merfudur. Lamül fiilin harekesi merfudur. Ama ne zaman fiili muzari'nin başında nasb ve cezm edatları yoksa, fiili muzari nasb ve cezm, nasb ve cezm edatlarının hali ise ne gelir? Her zaman damme gelir, merfudur. Arkadaşlar fiillerden emir fiilleriyle mazi fiil neydi? Mebniydi. Muzari fiil nedir? Murattır. Yani harekesi değişir. Harekesi değişir. Onun için lamel fiil nedir? Nasb ve cezm edatları yoksa merfudur. Nasb ve cezm edatları geldiğinde, ki bir sonraki dersimizde de bunu göreceğiz. O halde bu tanımlar ışığında aşağıda ders notumuzda göreceğiniz şu tablo çıkıyor. Yektubu, yektubani, yektubune. Tektubu, tektubani, yektubne. Tektubu, tektubani, tektubune. Tektubine, tektubani, tektubne. Ektubun ektubu. Bu tabloyu ezberleyeceksiniz. Bir önceki dersimizde söylediğim gibi sadece ezberlemekle kalmayacaksınız bu tabloyu. Bu tabloyu sadece ezberlemekle kalmayacaksınız. Beyninize iyice işleyeceksiniz. Tektubani dediğim zaman tesniye ve gaybı olduğunu, iki kadının yazıyor olduğunu bileceksiniz. Tabii bunu her zaman, her derste tekrar ediyorum, düşünerek değil, öğreneceksiniz. Zihninize iyice işleyeceksiniz ve bu sizde alışkanlık olacak. Bir metin okurken ya da biriyle konuşurken bir fiil geçtiği zaman bu neydi diye düşünmeyeceksiniz. Yani fiilin anlamını düşünmediğiniz gibi fiilin hangi zamana ve hangi şahsa delalet ettiğini de düşünmeyeceksiniz. Burada biz tek tek hemen hızlı bir şekilde mana verelim. Yektubu, müfret gaib, bir erkek yazıyor. Yektubani, iki erkek yazıyor. Yektubne, yektubune, erkekler yazıyorlar. Tektubu, bir kadın yazıyor. Tektubani, iki kadın yazıyor. Yektubne, kadınlar yazıyorlar. Tektubu, sen yazıyorsun. Tektubani, siz ikiniz yazıyorsunuz. Tektubune, sizler yazıyorsunuz. Erkekler için bu sonucu. Tektubine, sen yazıyorsun kadın için. Tektubani, siz iki kadın yazıyorsunuz. Tektubne, siz kadınlar yazıyorsunuz. Ektubu, ben yazıyorum. Nektubu, biz yazıyoruz. Manada bu şekilde bunları ezberleyeceksiniz. Fiil-i muzari'nin manevi özellikleri. 1. Fiil-i muzari istikbal ve hale delalet eder. İstikbal ve hal bildirir. Arapçada istikbal denince geniş zaman ve gelecek zaman anlaşılır. Yensurut tilmizu, öğrenci yazıyor, yazar. Yani Türkçedeki geniş zamanı da ifade eder muzari fiil, yazar. Öğrenci yazıyor veya yazar. 2. özellik, muzari fiilin başına kat gelirse taklil veya takrib. Ne demek? Taklil azlık, takrib yakınlaştırma bildirir. Mesela kad yadribu, dövebilir. Dövebilir. Yakınlaştırma, takrib veya kat yestuku, bazen doğru söyler. Bazen doğru söyler. Manası çıkıyor. 3. Muzari fiilin başına sin gelirse yakın istikbal, sevfe gelirse ne bildirir? Uzak istikbal bildirir. Seyedrusul veledu el kitabe. Çocuk kitabı okuyacak. Ne zaman? Çok yakın bir zamanda. Hemen yani. Okumak üzere. Biraz sonra okuyacak. Sevfe geldiği zaman sevfe yektubu yazacak. Hemen yakında değil ama sonra yazacak. Tercüme ederken bu şekilde Türkçe'ye aktarırız. Sinle kullanırsa hemen, sevfe ile kullanırsa sonra şeklinde tercüme ederiz. Muzari fiil bazı durumlarda ise mazi manasında da kullanılır. Limaza tef'alu dediğimiz zaman bunu niçin yaptın? Yani niçin yapıyorsun? Niçin yaptın? Şeklinde kullanırız. Bunu Türkçe'de de ifade ederiz. Bir öğrenci hata yaptığı zaman mesela veya karşımızda hata yapıyor, deriz ki bunun için yaptın. Yani şu an niçin yapıyorsun manasında kullanırız. Burada mazi fiili anlatırken ben size burayı anlatmadım. Muzari fiili anlatayım inşallah. Meçhul sigalar nasıl yapılır? Burada hemen bir önceki dersimizle ilgili, iki önceki dersimizle ilgili şunu hatırlatayım ben. Çünkü soru olarak geldi bu. Demişiz ki malum ve meçhul tanımını yaparken o dersimizde fiilin faili zikrediliyorsa malum, zikredilmiyorsa meçhul demişiz. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Cümle içinde failin geçmiyorsa şeklinde değil bu. Malum fiil, fiilin faili belliyse. Yektubu dediğimiz zaman ne? O yazdı bak. Zikredilmedi cümlede, zikredilmedi değil mi? Ali, Veli, Ahmet şeklinde zikredilmedi. Yektubu, o yazıyor. Burada fail zikredilmiştir. Niye? Müstetir hüvedir bunun faili. Müstetir hüvedir değil mi? Fail zikredilmiştir. Onun için bu malum fiildir. O tanımımızda failin zikredilip zikredilmemesi fiilin failinin belli olup yani malum veya meçhul olması, belli olup olmamasına göredir taksim. Yani malum ve meçhullerde taksim böyledir. Peki bunu nasıl yapacağız? Ha bir de şuna dikkat çekeyim. O önceki dersimizde gelen sorulardan bir tanesi. Malumluk veya meçhullük fiilden fiile göre değişmez. Yani bazı fiiller malumdur, bazı fiiller meçhuldür şeklinde değil. O dersimizde dikkat ederseniz lazım ve müteaddi kavramlarını gördük. Bazı fiiller lazımdır, bazı fiiller müteaddidir. Ama malum ve meçhul kavramında bu böyle değildir. Fiil malumdur, biz bunu meçhul yapabiliriz. Peki nasıl yapacağız? İşte şimdi onu göreceğiz. Mazi fiili meçhul yapılarken son harfin harekesinde bir değişiklik olmaz. Niçin? Niçin olmaz? Evet. Malum fiil, mazi fiil mebnidir. Yani hiçbir durumda hareke değişmez. Son harfin harekesi değişmez. Onun için meçhul yapılırken de son harfin harekesi değişmez. Sondan bir önceki harf kesralanır. Sakin harfler aynen kalır. Harekeli olan harf veya harfler ne yapılır? Dammelenir. Şimdi hemen sizin aklınıza şöyle bir soru gelecek. Niye böyle bir tanım yaptık? Zaten fiilimiz nasara. Elimizde 3 tane harf var. Ra yani lamul fiil mebni olduğu için değişmedi. Kaldı 2 harf. Niye bir önceki harf dedik de aynül fiil demedik? Dersin başında da söyledim. Rubai fiiller vardır, humasi fiiller vardır, sudasi fiiller vardır. Yani 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli fiiller vardır. Biz tanımımızı öyle bir tanım getiriyoruz ki bütün fiillerde uygulayabileceğimiz bir tanım. O zaman nasarayı meçhul yapıyoruz. Son harf aynen kaldı. Sondan bir önceki olan harf olan sat kesralandı. Sakin harf nasarada yok. Bunun halinde diğer bütün harekeli harfler ne oldu? Dammelendi. Nasara ne oldu? Nusira oldu. Ketebe ne oldu? Kütibe oldu. Diğer rubai, südasi fiillerin yeri geldiğinde onların da meçhulünü bu şekilde örneklendireceğiz. Muzari fiilin meçhulü yapılırken muzari harfleri dammelenir. Ki başta da söyledik. Muzari fiilin başındaki eteğin harfleri meçhul fiillerde neydi? Dammeliydi. Sondan bir önceki harf fethalanır. Sakin harfler ise aynen kalır. Yensuru. Yensuru. Sondan bir önceki harfi ne yaptık? Fethaladık. Yensu. Yani Suru'yu fethaladık. Sakin Nun'u aynen bıraktık. Eteğin harflerinden muzariyet harfi dammeledik. Yensuru ne oldu? Yunsaru oldu. Peki muzari fiilin meçhulünde son harften niçin bahsetmedik? Çünkü irap alacak. O da nasf ve cezm edatlarının hali olduğu sürece merfu, nasf ve cezm edatları geldiğinde mansuf veya meczum olacak. Yardım ediyor yensuru, yunsaru yardım ediliyor. Yektübü, yüktebü yazıyor, yazılıyor. Meçhuller de bu şekilde yapılıyor. Muzari fiilin irabına gelince, muzari fiil nedir? Muraptır. Yani irap alır, yani son harfin harekesi her zaman değişebilir. Muzari fiilin sonunda harf ve hareke değişiklikleri görülür. Muzari fiil yerine göre merfu, mansup veya meczum olabilir. Şayet fiili muzarinin başında nasf ve cezm edatları yoksa, fiili muzari nasf ve cezm edatlarından hali ise merfudur. Raf alameti müfres sigalarda damme, nunlu sigalarda nunun düşmesi, mebni siga, iki siga mebnidir. Onlar da sükun üzere mebnidir. Yani ne demek bu? Müfres sigalarda raf alameti dammedir. İrab yapılırken, müfres sigaların irabı yapılırken merfu'un bi damme denir. Damme ile merfudur. Nunlu sigalarda merfu'un bi subutin nuni. Nunun subutuyla, nunun varlığıyla, nunun orada kalmasıyla merfudur. Raf alameti neymiş? Fiili muzari'nin. Anlaşılmadı zannedersen burası. Baştan alıyoruz. Fiili muzari muraptır. Yani fiili muzari yerine göre merfu, yerine göre mansup, yerine göre meczum olur. Mecrur olur mu? Fiiller cer almazlar. Fiillerde mecruruluk diye bir şey yoktur. Mecruruluk neye hastır? İsme hastır. İsmin özelliklerindendir. Fiili muzari'nin başında nasb ve cezm edatları yoksa fiili muzari merfudur arkadaşlar. Fiili muzari'nin iki sigası, yani cemi müennes sigaları, yektübne, tektübne, yensurne, yensurne, tensurne, bunlar mebnidir, bunları çıkardık. Müfres sigalar, yensuru, tensuru, tensuru, ensuru, nensuru, bu beş siga. Bunlar merfudur, nasf ve cezm edatları yoksa merfudur. Raf alametleri nedir? O en sondaki dammedir. Diğer nunlu sigalarda ise raf alameti nunun subutu, nunun varlığı, nunun orada görünmesidir. Tabloda bunu inceleyin inşallah. Bir ile rakamladığımız yerler, bir ile rakamlanmış sigalar müfres sigalardır. Merfu'un bir damme, damme ile merfu olmuştur. İki ile rakamlanmış sigalar nunun subutu ile merfudur. Merfu'un bir subutun, bir subutin nuni, nuni. Üç ile rakamlanmış sigalar ise mebniyun alessükündür. Fiil-i muzari'nin irabı da bu şekildedir. Kısaca dersimizi özetleyelim inşallah. Muzari fiil şimdiki zamanda veya gelecek zamanda, hatta geniş zamanda yapılan işlere delalet eden fiillere, olaylara fiil-i muzari dedik. Çekim tablosunu gösterdik. Fiil-i muzari'nin başında eteğin harflerinden bir tanesi mutlaka olur dedik. Bunlar malum muzarilerde fethalı, meçhullerde ise ne dedik? Dammelidir dedik. Arkasından çekim tablosunu gösterdik. Muzari fiilin mana ve özelliklerinden bahsettik. Neydi? İstikbal bildirir. Başına kat gelirse taklil veya takrip bildirir. Dövebilir. Doğru söyler. Bazen doğru söyler manası verir. Sim ve sefe ile istikbal gelecek bildirir. Hemen okuyacak veya daha sonra okuyacak. Bazen de mazi manasında kullanılır. Muzari'nin meçhulünü yaptık. Nasıl yaptık muzari fiilin meçhulünü? Muzariyet harfini dammeledik. Sondan bir önceki harfi fethaladık. Sakin harfleri aynen bıraktık. Ve diğer harekeli harfleri de aynen bıraktık. Diğer harekeli harfleri de aynen kalır. Yensuru, yunsaru, yektübü, yüktebü şeklinde oluyor dedik. Fiili muzari'nin irabında ise fiili muzari muraptır. Yani irap alır. Nasf ve cezm edatlarının hali olduğu zaman fiili muzari müfres sigalar damme ile, nunlu sigalarda nunlar, mebni sigalarda zaten mebnidir. Raf alametleri müfres sigalarda merfu'un bir damme, dammenin ile merfudur. Nunlu sigalarda ise nedir? Nunun subutu ile merfudur dedik. Velhamdülillahi rabbil alemin.